Autopromocja. Już samo to, że gościem tego festiwalu będzie Tony Visconti, wystarczyłoby, by w najbliższy weekend odwiedzić Łódź. A przybędą również m.in. The Residents, Gary Newman i, podobieństwo nazwisk przypadkowe, Michael Nyman. Trójka na Międzynarodowym Festiwalu Producentów Muzycznych Sound Edit. Do usłyszenia w piątkowej audycji w tonacji trójki i w sobotnich. Myśliwiecka 357 oraz lista osobista. Zapraszam, Piotr Metz. Autopromocja. Trójka. Program trzeci. Dziś półredaktor obecny jedynie duchem, bo ciałem, w Katowicach na targach Womex ze szlachetną misją ogołocenia wszelkich wystawców z ciekawej muzyki. W imieniu państwa zamierzam być bezlitosny. No, ale trzeba tam być. Samo się nie zrobi. Wydaje mi się zatem, że to całkiem zgrabne usprawiedliwienie i by słowa te okrasić przekonującym przykładem od co przywiozłem z jednego z łomyksowych spotkań. Pici hazit ptiazi da szurza micina, pici hazit ptiazi da szurza micina, pici hazit ptiazi da szurza micina. Yeah. Łomek z Łomeksem, ale z nowości solidniej brzmiących Portugalczycy. Spod znaku księżyca, bo to Moonspell. Moonspell z nowego albumu 1755. Podejrzewam, że to data, ale kompletnie nie wiem, skąd się wzięła. A dwa utwory dzisiaj zupełnie przedpremierowe. A, no i byłbym zapomniał. Dziś osobliwości nie takie osobliwe, bo bez opowiadania. Mam nadzieję, że stali słuchacze jakoś to przeżyją. Postaram się nadrobić muzyczką przepyszną. Nowa płyta, ale sądząc po wpisach w mediach społecznościowych, wszyscy już ją znają i została wysłuchana do imentu. Żywiołak powrócił. Pieśni Pół nocy. Oby to było wieszczące. Jeśli ktoś nas słucha w łóżku, to proszę wyjść pod kołdrę i nakryć się jaśkiem. Zgasić światło, jeśli nie zgaszone, i słuchać. Jak coś zaszeleści czy jęknie deska w podłodze, to nie my, to żywiołak. lożach sąd kapturowi. Sądzowie zamaskowali i skazywali na fotografka, co musiała wisieć na czerwonym spłetli. Czyli skazali go na śmierć. Jeden z nich brył na stole leżąc złotą szpila, szedł do fotografki i pchył jabłek z serca. Sternit i Sarin Fosgen. Boże, pomór znów idzie. Pomór w Pomorze. W tej chwili Nen, cokolwiek był, cokolwiek by robił, obydwu nie żyli na ziemia. Gdzieś tam w słowiańskim Mordorze pomór znów nad Pomorzem. Niech przyjdzie, jak przyjdzie, to i się skłoni. Dzień dobry, młodzieńcze, przyszłam po ciebie. Dawno cię szukam, znalazłam ciebie. Co ja umiłuję, co moje być musi, ty ze mną wesele. Musisz, co ja umiłuję, to moje być musi, ty ze mną wesele jutro mieć musisz. Co umiłuję, moje musi być. Sen nieskończony ze mną będziesz żyć. Ciebie wybrałam, ze mną weźmiesz ślub. Zapisana miłość w gru. Śmierć cicho, miła, co za myśli masz? Ty jędzo stara, przecież ty zębów nie masz. A ja jestem młody, najlepszej urody. Nie żal ci na świecie takiej urody. Ze mną weźmiesz ślub. Na życie, trzy życie. I oddam ci całe me ciało spróchniałe, zmysłowe pieszczenie, piszczele goleje. I oddam ci całe me ciało spróchniałe, zmysłowe pieszczenie, piszczele. już 7 godzin, 7 minut po śmierci. Niechrzczony, umarły, w niebo wzięty przeklęty. Dziecka upiór płacze, gdy przeklętych pada. Duch małej istoty z planetnikiem gada. Żywiołak rozwija się przez pączkowanie. Robert Wasilewski, ex Open Folk i żywiołak, od jakiegoś czasu widywany jest w towarzystwie Warszoła. Nowa płyta równolegle, niemalże równolegle do żywiołaka, ale chyba jeszcze chwilowo niewydana. Czeka nas wizyta w aptece. Zważywszy na porę, to chyba nocny dyżur. Pani magister, co pani poleca na świąt? Maść końską? To poproszę. A jeszcze tabletę na LGBT dla wnuczka. Nosiłam tornister, teraz jest nowy magister w naszym pięknym kraju. Apteki się dobrze mają, chętnie wam polecę wszystko, co mam w aptece. Generyki, zamienniki, nasiki, polityki, laj, laj. Licz te chorób znam rodzaje, w Polsce wszystko się sprzedaje. Czy pół zęba, czy pół dupy, ciemny lot to kupi. Stres, żylaki, napad złości, wielka dupa, kruche kości. Uczulenie, napieprzenie, permanentne rozwolnienie. Laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj, laj. Thank you. tempu niespokojnych nóg. Magnez, witamina, potencja, wiedza plus na zespół niespokojnych nóg. Na zespół niespokojnych nóg. Na zespół niespokojnych nóg. Zespół niespokojnych nóg. Thank you. 任我流流的爱哟，时间流流的男子，任我流流的秋哟，月亮任你流流的旧友，任你流流的旧友。 Wracam do Łomeksu. Proszę mi wybaczyć, że się tak do tego tematu przyczepiłem, ale z wyjątkiem może dwóch czy trzech edycji zaliczyłem wszystkie. A zbliżamy się już do 30, więc uważam się za weterana tych targów. Ba, brałem w nich udział zanim powstały. Śmiesznie to brzmi, ale pierwsze 3 lata impreza odbywała się w Berlinie pod szyldem Berlin Independent Days i gromadziła kolorowych ludzi ogarniętych muzyczną pasją. Byli metale, był punk, new age, folk, reggae, niezależny rock, słowem muzyka żywa. Potem Berlin stał się za duży na taką imprezę, bo tyle działo się w stolicy Niemiec, że Łomeks przepadł zupełnie. Chyba czarę goryczy przelały wszechobecne któregoś razu w Berlinie plakaty Erotic Messe, które pojawiły się na łomeksowych, zalepiając je kompletnie. Łomeks już pod tym szyldem ruszył w świat. Zmieniła się też i oferta. Wszelkim niezależnym dano odpór, a skupiono się na dopiero co powstającej world music. Cezaria Evora właśnie zrobiła wielką światową karierę i okazało się, że world music ma całkiem spory potencjał. Trochę żałuję tych pierwszych edycji. Teraz na Łomeksie pojawiają się i ministrowie kultury z różnych egzotycznych krajów. Artystów promują Narodowe Centra Promocji Artystów. Niezależni? A komu oni potrzebni? Gdy rozmawia się o konkretach, o tournée, o dystrybucji płyt, czyli o pieniądzach, już tej niezależności nikt nie łaknie. Że są to sfery nieprzenikające się wzajemnie, proszę pomyśleć, jak wielu słuchaczy Fiesty Marcina Kydryńskiego trafia do Jarocina, a ilu melomanów stamtąd kupi wcale nie tanie bilety na Fiesta Festival. Jest chyba jednak jakaś tęsknota za tą niewinnością utraconą, bo spod lady prywatnie można dowiedzieć się ciekawych rzeczy o prawdziwej sztuce i przy okazji zdobyć nagrania. Na to, szczerze mówiąc, liczę. A teraz miejsce, które zawsze odwiedzę w ciemno. Zwłaszcza w ciemno, bo to grota. Gdzieś pod Düsseldorfem, święte miejsce dla Germanów w dawnych czasach, obozować tam mogła cała drużyna. Dziś obozuje raz do roku całkiem kolorowa gromada spod sztandaru Prophecy Production. Nie mylić z podsztandaru proroka. Empirium, a potem coś w klimacie Green Nowice. No i jak o dawnych germańskich bojownikach on, bo to skojarzenie oczywiste. Melting and transforming to waters made.